เมื่อดาวิดและพรรคพวกเดินทางไปได้ระยะสั้นๆใกล้ยอดเขามกอกเทศซิบาคนดูแลทรัพย์สินของเมฟิโบเซตที่รอคอยนานแล้วได้ปรากฏตัวเพื่อพบพระองค์เขาได้นำเอาอาหารและน้ำใส่อานผูกไว้บนหลังลามอบให้แก่ทหารของดาวิดที่อ่อนเพลีย ซิบาทำไมเจ้าจะนำของพวกนี้มา ข้าแต่พระราชาลาเหล่านี้ก็เพื่อคนในครอบครัวของพระราชาไว้ขี่ขนมปังและผลไม้ก็เพื่อคนของพระองค์จะได้กินและน้ำองุ่นจะทำให้ทุกคนที่อ่อนแรงจากการเดินทางในทะเลทรายได้สดชื่น เมฟิโบเชตหลานชายเจ้านายของเจ้าอยู่ไหนกันเหร อท่านอยู่ในเยรูซาเล็มพะยะค่ะเขากำลังคิดว่าวันนี้คนอิสราเอลกำลังจะนำเอาอาณาจักรแห่งพระบิดาให้แก่เราก ษัตริย์ดาวิดแสดงท่าทีลังเลแต่ไม่ตระหนักว่าซิบาหลอกลวงพระองค์ เอาละซิบาทุกสิ่งที่เป็นของเมฟิโบเชตต้องเป็นของเจ้า พระราชาผู้เป็นเจ้าชีวิตข้าข้าพระบาทถวายบังคมขอให้ข้าพระบาทเป็นที่พอพระทัยของพระองค์พยาค่ะ ขณะที่แสงแดดของวันนั้นเริ่มอ่อนแสงลงคนของดาวิดได้เดินทางลงจากภูเขามากอกเทศมุ่งหน้าไปยังที่ราบจอแดนขณะเดียวกันอับซาโลมและกองทัพที่รวมตัวอย่างรวดเร็วและอาฮิโทเฟลที่ปรึกษาของเขากำลังเดินเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มผู้ชัยสหายและที่ปรึกษาของกษัตริย์ดาวิดก็รีบเข้าไปพบพวกเขา ขอให้พระราชาอับซาโลมทรงพระเจริญ เจ้าอีกแล้วผู้ชายนี่แล้วคือวิธีที่เจ้าแสดงความรักต่อดาวิดเพื่อนของเจ้าทำไมเจ้าไม่ไปอยู่กับเพื่อนของเจ้าล่ะ ไม่เลยล่ะผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระเจ้าจากประชาชนและคนอิสราเอลทั้งหมดคือผู้ที่ข้าพระบาทควรติดตามข้าพระบาทจะได้รับใช้พระโอรสเหมือนกับที่เคยรับใช้พระบิดาไม่ได้หรือเปล่า ดีผู้ชายข้าอาจจะต้องพึ่งปัญญาของเจ้า ข้าผู้ทาสถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับใช้พระราชาพะยะค่ะ ขณะที่กำลังพลบค่ำพระโอรสอับซาโลมและทหารกำลังเข้าไปในราชวังที่ถูกทิ้งร้างของกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาทุกคนอ่อนเพลียเพราะการเดินทางมาทั้งวันแต่เอฮิโทเฟลผู้ชาญฉลาดทูลต่ออับซาโลมว่า คืนนี้ขอให้ข้าพระบาทคัดคน 12,000 คนเพื่อไล่ล่าดาวิดเธอพะยะค่ะข้าพระบาทจะโจมตีพระองค์ขณะกำลังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรงคนที่ติดตามดาวิดจะตกใจและหนีไปข้าพระบาทจะโจมตีเฉพาะพระราชาดาวิดเท่านั้นและจะนำเอาพวกคนที่เหลือกลับมา ได้เอฮิโทเฟลคำแนะนำของเจ้าที่เข้าท่าดีนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนให้เจ้านำหุ่นชัยคนอาราคีไปด้วยลองดูสิว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เอาละหุ่นชัยข้าได้บอกเจ้าแล้วว่าเอฮิโทเฟลแนะนำข้าอย่างไรเจ้ามีอะไรแนะนำไหม ข้าแต่พระราชาคำแนะนำของเอฮิโทเฟลในเวลานี้ไม่เหมาะสมเหตุผลก็คือพระองค์ทรงทราบถึงพระบิดาและผู้ติดตามพวกเขาเป็นนักรบและโหดร้ายเหมือนหมีป่าที่ลูกของมันถูกขโมยไปยิ่งไปกว่านั้นพระบิดาทรงเป็นนักรบผู้ชำนาญศึกพระองค์ไม่บรรทมกับกองทหารไม่มีใครรู้ว่าคืนนี้พระองค์จะพักซ่อนตัวอยู่ในถ้ำไหน แล้วเจ้าจะแนะนำให้เราทำอย่างไร ให้รอจนกว่าพระองค์ทรงสามารถรวบรวมพลทั้งหมดทั่วประเทศจากดานไปจนถึงเบเออเซบาจากนั้นจึงเข้าสู่สงครามพะยะค่ะกองทัพนั้นจะมีทหารมากมายราวเม็ดทรายในทะเลจากนั้นพระองค์ก็นำเอากองทัพอันใหญ่โตนี้เข้าสู่สนามรบด้วยพระองค์เองไม่ว่าดาวิดอยู่ที่ไหนเราจะโจมตีเขาจะไม่ปล่อยให้ดาวิดหรือทหารของพระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าดาวิดหนีเข้ามาในเมืองคนอิสราเอลทั้งหมดก็จะนำเชือกมามัดและลากตัวของเขาไปในหุบเขาจนกว่าร่างของเขาจะหาไม่พบแม้แต่ชิ้นเนื้อเล็ก ๆดีข้าเชื่อกว่าคำแนะนำของผู้ชัยดีกว่าของเอฮิโทเปลแล้วท่านทั้งหลายคิดว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่ฮะ ห็นด้วยไหม เห็นด้วยครับพยาบาลเห็นด้วยเราเห็นด้วย ทันทีที่หูชัยออกไปจากการประชุมกับอับสาโลมเขารีบเดินทางไปบอกคำแนะนำของเอฮิโทเฟลและคำแนะนำของเขาที่ได้ให้แก่อับสาโลมแก่สาโดกและอาบิยาธาผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้า จงแจ้งข่าวให้พระราชาดาวิดโดยด่วนว่าอย่าพักอยู่ที่ท่าข้ามในถิ่นทุรกันดารแต่จงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอแดนไม่อย่างนั้นพระองค์และประชาชนทั้งหมดจะต้องตายกันหมดสิ้น โอ้ชายไม่ต้องเป็นห่วงเราจะจัดการเรื่องนี้เองโยนาธานบุตรของข้าและอาหิมหัสอยู่นอกเมืองที่เอโรเกลกำลังรอฟังข่าวอยู่พอดีเราจะส่งเด็กหญิงเป็นคนส่งข่าวสารเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครสงสัย เอ๊ะเจ้าสองคนน่ะจะไปไหนอะฮะอ๋อเจ้านี่เองโยนาธานกับอาฮิมาอัสมาทำอะไรแถวนี้อะฮะ เราเดินเล่นตามถนนแถวนั้นเท่านั้นเองอะ ฉันว่าน่าจะรายงานเรื่องของพวกแกนะ เฮ้ยแย่แล้วโยนาธานเจ้านั่นน่ะกำลังวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วคงไปรายงานเรื่องเราแน่เลยรีบวิ่งเข้าเถอะบางทีเราอาจจะไปถึงเมืองบาฮูริมแล้วซ่อนตัวอยู่ที่นั่น สนามหญ้านี่แล้วซ่อนเข้าไปในบ่อน้ำนั่นฉันจะปิดปากบ่อน้ำด้วยผ้าแล้วเอาข้าวสาลีโรยข้างบนไม่มีใครสงสัยว่าพวกท่านอยู่ในนี ้ขอบคุณครับขอบคุณ ไม่นานนักทหารของอับซาโลมก็มาถึงเพื่อค้นหาตัวโยนาธานและอาฮิมาอัส เปิดประตูเปิดประตูราชาอับซาโรมสั่งให้ข้ามาจับพวกเขามันอยู่ที่ไหน ใครเหรอคะ โยนาธานและอาฮิมาอัส อ๋อเขาเพิ่งไปเมื่อตะกี้นี่เองข้ามลำธารไปแล้ว นะถ้าอย่างนั้นเราคงไม่มีหวังพบพวกเขาแล้วล่ะพวกเราจะกลับไปก่อนทหารคนอื่นเห็นด้วยหรือไม ่รับโอ้ยไป หลังจากทหารออกไปแล้วโยนาธานและอาฮิมาอัสก็ออกมาจากที่ซ่อนและรีบส่งข่าวให้พระราชาดาวิดว่าพระองค์และทุกคนจะต้องข้ามแม่น้ำจอแดนไปภายในคืนนี้เมื่อรุ่งเช้ามาถึงจะไม่มีใครที่ยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนหลงเหลืออยู่เลยสำหรับเอฮิโทเฟลเมื่อพบว่าคำแนะนำของเขาถูกปฏิเสธเขาก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าการสงครามนี้อับซาโลมต้องพ่ายแพ้แน่นอนเขาจึงกลับไปยังเมืองกิโลบ้านเกิดของตัวเองด้วยความผิดหวังเขาได้จัดการเรื่องทุกอย่างในบ้านให้เรียบร้อย พี่เอฮิโทเฟลทำไมพี่พูดอย่างนั้นว่าจะตายในวิชานี ้เจ้าเป็นเมียของข้าจะบอกให้ก็ได้เพราะนี่คือความจริง พี่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เหรอ ไม่มีเจ็บไข้อะไรหรอก มีคนขู่ฆ่าพี่อย่างนั้นเหรอ มันไม่ใช่ตอนนี ้แล้วทำไมพี่พูดอยู่นั่นแหละว่าจะตายในไม่ช้านี้ ก็เพราะว่าข้าจะแขวนคอตาย ฮะแขวนคอตายเหรอทำไมอ่ะทำไม เพราะข้าเป็นคนล้มเหลวในช่วงที่มีการก่อกบฏข้าเคยให้คำแนะนำแก่เจ้าชายอับซาโลมมาตลอดข้าแนะนำให้พระองค์ทำในสิ่งเลวร้ายน่าสะอิดสะเอียนที่สุดด้วยการลูเกียรติพระบิดาของพระองค์เองแต่ตอนนี้อับซาโลมกับปฏิเสธไม่ยอมรับคำแนะนำ ตอนนี้ล่ะตอนนี้พี่มีแต่ความอิจฉาและความโกรธอีกไม่นานทุกอย่างก็จะผ่านไปแล้วพี่ก็จะ ไม่หรอกอีกไม่นานอับซาโลมจะพ่ายแพ้จากนั้นพระราชาดาวิดก็จะกลับมาครองบัลลังก์อีกแล้วข้าจะไปอยู่ไหนล่ะพี่ก็ต้องได้รับโทษให้ประหารชีวิตเพราะคิดก่อการกบฏข้าอยากจะตายด้วยมือของข้าเองดีกว่า และแล้ว เอฮิโทเฟลก็ทำอย่างที่เขาเคยพูดไว้ทุกอย่าง